La Factoria dels 80, amb Rafael Corbí, tot un repàs a la música d'una generació, 1987. Comencem amb Kenny Loggins, Kenneth Clark, cantant nascut el 1948 a Everett, a Washington. Això es deia Meet Me Halfway. Després seguirem amb Blondie, amb Atomic, o Sophie, amb Broken Tail. Oh,

Així hem escoltat a Kenny Loggins amb Meet Me Halfway, a Blondie amb Atomic, o a la Elena Ferretti, qui és la cantant que estava darrere del projecte Sophie, projecte d'Eurobeat i Teledisco, que es va iniciar a finals dels anys 80 i principi dels 90. Àlbums com el Tales Hotel, My Wall o My Name is Sophie, que recollien cançons com aquest Broken Tale que acabem d'escoltar. Qui és aquest personatge que ens arriba a continuació? Primogènit de John Lennon i de la seva primera dona, Cynthia Powell. Julian Lennon en Valot des del 1985, després The Sun Always Shines on TV amb Baja. Quina banda tan fantàstica, quina música que ens portaven anys enrere, els Aha! Un trio de música que ens arribava des de Noruega, format als anys 80 per Paul Wagtjar, que després es va dir Paul Savoy Wagtjar, amb Magne Furuholmen i la veu principal de Morten Harket, i que van triomfar amb aquell Take On Me, 1985, però que també amb aquesta cançó, déu-n'hi-do, eh? Com ens van acompanyar amb The Sun Always Shines On TV, en aquest cas amb un remix de Steve Thompson. Estàs escoltant La Factoria dels 80, en Rafael Corbí, això és del 1989, i és de Rod Stewart, es deia My Heart Can Tell You No. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with him, I want to believe it's true. So I let you in. Someone else.

Una de les més grans formacions de la història és Status Quo, això es deia In the Army Now. You'll be the hero of the neighborhood. És la recta final de la factoria dels 80, Status Quo, In The Army Now i una altra gran banda. Des dels sons dels 80 ens acompanya U2, la banda de rock de Dublín, fundada el 1976, una de les bandes més populars del món des de mitjans de la dècada dels 80. Els escoltàvem amb aquest Still Haven't Found What I'm Looking For, encara no he trobat el que estic buscant. Possiblement des de fa temps, Simple Minds, Waterfront, aquest és un remix que ens han portat en el seu moment, Junior Jacks. We'll be right back. Acabem la paradeta, la tanquem ara mateix amb l'últim tema, després d'aquesta banda escocesa, els Simple Minds. Ens acompanyaven amb aquest Waterfront amb el Union Jack Remix Edit i ho fem amb The Cure. Mira quina banda fantàstica. 1992 ens acompanyaven amb aquest Friday, I'm in love. Divendres, i estic enamorat. Serà fins la propera a la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. A reveure. Thursday.